Це 4 червня 2001 року, то продовжує пан Методій Волинець. І тоді вже вдруге, після цього, коли заходив, назирателі називали моє прізвище, всі дружно кричали, чого ви нас турбуєте, він пішов на роботу. Ну і так я за ці 3 дні бесідував з Яхном і з професором Одинцем. Вони мені розповідали про Забайкальську Народну Республіку, ті за події на Зеленому Клині в 18-20-х роках. Ну і розповідали про роботу свою в Маньчжурії, по-українськи, там, про роботу просвіти. То. Це дуже мені цікаво було, бо я це вперше бачив емігрантів, українців, іменно з Далекого Сходу. От. Після цього я пішов сам, зголосився, що я отут один лишився між іноземцями. І мене відправили звідти на 06-ту колонію на цегельню, що там цегельний завод був. Ну тут на цегельному заводі зразу був такий, мене призначили піч, Гохманську піч так названо, вивантажувати готовий свіжовипалену цеглу. Ага. При температурі 70-80 градусів. Одягали валянки, одягали, давали там ватні штани, шапки, ушанки, тільки спеціальні окуляри на очі, щоб це бачив все. Ага. І туди по черзі посилали там. Я зразу сказав, начальник, я там 25 років не відпрацюю, і я туди не піду. Ну, хлопці зразу мені допомогли, багато хлопців з України. І Петро Шкуринов бригадиром був, білоруський журналіст з Мозера. Він мене взяв в бригаду помічником кочегара на випаленні цегли і на формовці. І я там працював помічником кочегара. Тут вже була більш організована так, вже група колись. Був головним таким, ну найбільш авторитетним і найбільш ну, розумною людиною був Іван Долішній, Іван Васильович Долішній. Він був надрайонним ОУН Жидачівського надрайону. Ага. До того. Потрапив в непритомний, поранений, він око йому тоді зіпсували все. Потрапив у то, і він сидів там був. Всі це до нього, всі в ті. Але це вже трапилось в той час, як до нас вже почали приходити люди з тих, що сиділи вже по 2 роки в закритих, після Кінгіра, після Норильська. Прибули вже, ну, Іван Гришин Грищук, теж письменник, він зараз в Вижниці живе. Прибув з Владимира вже закритої. Прибули інші. Цей Юрко Сахаров був без руки, він руку там втратив. Це відомий майстер по шахах, чемпіон України не раз бував, він ще до війни працював. І всі почалась, значить, така у нас, ну, як робота сіна, що надзирателі абсолютно нічого не мали. Начальство, як викликає вже когось, цей, кого викликають, бере з собою 2 свідки. Не менше 2 свідки, щоб знали люди, хто, про що тебе питали, що говорили. Тепер з цими стукачами вивели, тому що в нас були такі великі оці печі на електростанції, де палили тирсою. То це як піймали когось доносом, як там Бухарова тако було, ще інше там одно чекіста колишнього, що сидів у нас бригадира, то він так щезав безслідно, що не знав ніхто, нікуди дівся, нічого. Щезав і все. То вони вже боялися, всі не йшли. Ті. Навіть я працював вже в бухгалтерії, там, тим, як він, рахівником. А головний бухгалтер був вільний, а його син, капітан, був тут, в оперчастині нашій. Та він усе казав, що це таке, мій чекіст, що жаліється, що нічого не знаємо, що у вас робиться. Щось там у вас робиться, когось там то. А він, вони, ці чекісти, мов, нічого не знають. Я кажу йому, Михайло, то це ж добре, коли нічого не знають. Значить, ми їх вже, ну, зробили якось. І влаштували так, начальник, оцей вільний бригадир, чи що, чи там начальник цеху, він нічого не мав до того, розстановки сили, там, робочої сили. Скільки там нічну зміну, хто робить, хто куди, в яку, хто в другу, в першу, він що, ми все самі готували. І так розраховували, щоб ті, що в нічну зміну, не тиждень працював, як раніше, а 2-3 ночі, графік такий був, що 2-3 ночі кожен будував, а ці зміни, значить, в день все, що відбувалося. Робили. Сонце повністю цей порядок був. Начальство без нашої бетони не могли без свиней нас арештувати нікого. Бо тільки арештує свисток, а то всі кидають роботу і все. І мусять випустити все. Але згодом цю саму, значить, закрили, як нерентабельно колонію, і нас знову перекинули на док. На той же док, звідки починав, на Чуну. І на Шуні вже почалась працювати державна тоді комісія по перегляду справ. Це вже який рік? Це був 1956 рік. Ага. Червень місяці, почала в червні місяці ця робота. Випускали, правда, масово. Так кожного дня викликали чоловік іноді 40, 30, 40. І переважно рідко кому відмовляли. І там вас так людей скільки було в зоні? Було в зоні в нас коло 2000 чоловік. Ага. От ви випускали масово, а так як завод працювати повинен, плану вже не виконував, то вже з усіх інших зон таких, допоміжних, сюди звозили людей всіх. Ага. І тут. Вали. Ну, мене в вересні 56-го, ця комісія мене не відпустила і нічого не вирішила по моїй справі. Я лишався в тому. Ага. Мене викликали після, так як було особливою нарадою, я був репресований, то мене там вже всі справи по особливій нараді, які були вже Генеральною прокуратурою протестовані, то мене викликали вже звідси на переслідство, знову на Луб'янку. І я на Луб'янці був весь час, вже це до переслідства. З жовтня, в жовті на початку мене привезли, вже мені слідчий навіть зразу викликав і сказав, що помер Остап Вишня. Це цю дату якраз, десь 7-8 жовтня. 56-го року, так? Ага, 56-го. І йшов це переслідство до червня 57-го року. Ну, переслідство що було? Найперше був цей, знову ж, Євген був слідчий, та й Новосьовов був перший, а тут Євген Зірнов. Я ще жартував йому, кажу, що? А прокурор був Аракчеєв, головної військової прокуратури. Я ще жартував цим слідчим, кажу, що у мене все пушкінські прізвища. Ага. А Зірнов мені це і говорить, я ну, Аракчеєва я знаю, а Зірнов що? Я йому пушкінську епіграму на ньому. Романов і Зірнов ліхой, висходними собою. Зернову хромаєш ти ногою, Романов головою. О, то ти, мов, знаєш Пушкіна? Ну, я ж вчився то в радянській школі. Mm-hmm. Словом, у нас не дуже теж такі відносини були. Я з ним не дуже перед ним гав то. І мені влаштували таку. Викликають мене в окрему камеру. І сидять там, я порахував, 14 чоловік було. Uh-huh. І на чолі генерал-майор. Був. Тут цей самий Аракчеєв, мій прокурор, мій слідчий і ще якісь там полковники, майори, підполковники, все. І так задають мені, це один задає питання, а і не чекає відповіді, як другий вже задає. Ага. Це, ну я тут, значить, не того, не, вже був вбитий. Та як мені друге питання хтось задає, я кажу, зачекайте, я віддав відповідь на це питання, тоді вам буду відповідати. Ну не бачиш, що таке так. Цей самий Аракчеєв, він показував мені одного листа від однієї студентки з Одеського університету. А вони її не знайшли, вона писала під тим, видно, під псевдонімом. Ларіонова Лариса Ларіоновна. або Алкубі, вона ще так висловлювалась. І вони її не знайшли. І вона там мене, ну я писав по-українськи, вона мені по-російському. Так ви націоналіст, там написала так у ті, у своєму листі. І мені оце, о, смотри, націоналіст, ти сам сизнаєшся, ти націоналіст. А я говорю, вибачайте, громадянин прокурор, лист то не мій, лист. Ви запитайте, ту людину, яка писала мені, що вона мала існову такі усі. Ну, він каже, а по-друге, говорю, порядні люди чужих листів не читають. Він підскочив, як ужалений прокурор. І говорить, порядні люди не пишуть антисовєтщини у листах. Я кажу, ну покажіть мій лист, це ж не мій лист. Покажіть мій лист. Що ж ви звинуватите мене по чужому листу? Правда, генералка, Арексєєв, сядь. А він підполковник був Арексєєв. Сядь, посадили. І після цього всього, нічого мені не сказали, і повели в то. Ну, жили ми ось тут вже я... Знайшов, якщо, може, знаєте, може, пам'ятаєте, зразу після того, як смерті Сталіна, то були кілька таких процесів. Тут Караванському ніби оце піймали, як закидали його в Молдавії десь. Ну так Караванського ж одразу після війни посадили. Ні, тут якось ще там. Ще. Там Галай і Скворцов в Норвегії, мов, піймали були. Ось цим Галаєм я тут зустрівся. І тут була така... Ну, якось, ну, тут вже було так. Спи в день скільки хочеш, якщо хочеш тільки. Все, тут без всякого вже так, вільно було і добре було. Що ще? Почались студенти прибувати ці, що після угорських подій виступали в Москві. Так. Сини крупних синів, там все. Син Олександрова, цього, кома зав агітпропом ЦК сидів, Анатолій зі мною. Теж деякий час. Тепер оце пізнання суб'єкта в мене водили теж. Привели нас трьох і посадили тут на трьох. І привели, значить, ще якось цивільний тут сидить, пізнавай, хто тут є. Він сказав свого брата, рибак такий був з Ставропольського краю, що він втік, служив в армії, в совєтській там, в західній Німеччині, втік і в англійську зону і жив в Лондоні. І після цього смерті Сталіна, як там лондонські ці агітаційні ці газети посольство видавало, от як вертаюся, як вас батьківщина жде, то він кинув там сім'ю і приїхав сюди матір провідати. А тут його вирок уже був смертна кара. Так. Та йому після цього 10 років і посадили цього. Родина мать прості. Так. Оце був оцього рибака. А тоді зі мною, хто ж зі мною був? Все, був один, так, ніби військова людина, а другий цілком не... Як після дізналося, цей другий Барикін був, він виявляється, що це був конструктор стрілецької зброї. І він винайшов яку нову гвинтівку, що, і представив її в Міністерство оборони як свій, для патентування. А йому відмовили, дали йому документ, що вона ніякої інтересу для нас не являє. Все. То він взяв і продав французам. Там ага. А його тоді посадили, ага, ти французу нову зброю віддав. То він на кожен суд, я кажу, от кажу вам, експерти, висновок експертів, що ж він. Та це його четвертий раз возилися назад в суду, що суд не міг всі. А цей Барикін був. І тоді оцей Володимир Галай, що в Норвегії був. Угу. Він мені розповідав, як він утік з Австрії туди, в американську зону, як він там американську розвідувальну школу закінчив. Його вчителем був майор Совєтської армії, що 12 разів вже переходив сюди-туди, і був їх інструктором цієї школи. Що йому давали, як вони переходили, як це все було у тій, ну, сусовом все. І інтересно, що мати його в Геленджику жила, а батько в Ірпіні, під Києвом. Так, Галай. І назва міста. Ірпінь, а там Геленджик. А. Це Краснодарський край. Коли новоросійська там. І він це все розповідав мені. І він, оце в Доброволазі був, він. Йому привезли туди і давали альбоми, сидів, альбоми тих, що за кордоном, хто там цікавив нашу розвідку. Він вистав ці альбоми, чи не зустріне когось знайомих. От. Тоді і давали йому газети в камеру, все читати. Він був як засуджений, як ніби відбував вже. А коли мене вже посадили до нього, то його виводять в другу камеру, там дають газети читати. А мені, правда, проходив цей підполковник Кротов, що підписав мені це звільнення. То ми йому сказали, він же така гражданин підполковник. То він же приходить звідти, то мені всі новини всі розкаже, який це ціль його виводить туди, що який. Воно, він сказав, ви маєте рацію. І тільки ще не встиг він обійти тут камери на цьому, то вже нам приносять ізвістя і дають сюди прямо в камеру. Це ми так з ним сиділи. І в нього ці були альбоми табірні, де оці вірші, там, пісні позаписувані. То я йому записав сюди, так ніби під виглядом вірша, листа до моєї дружини, що вона була в ті. І він поїхав туди, відправив цього листа їй. Ще. І ми ще листів три я від нього з доброго увага одержав був від ті. І так усе був там. Дійшло це 22 червня. Викликають з речами. А куди? Нічого не знаємо. А перед тим, що вернувся до суду. Суд, як везли мене, суд московського цього гарнізону військового судив. Не окружного, а московського, міського цього гарнізону. Подполковник Сікачов був, який голова суду. От. І цей же Аракчеєв був прокурором. Бачу. А назирати це, що їм, тут півчаса і назад приїдемо. Ну добре, півгодини, то півгодини, хай буде, то я думаю, чим скоріше, то як вони судили, це раз судили, хто свідків викликав, знов цього Погружальського, цього Антошенка цю, і цього вже Залізка викликав з Карганди. Він в Карганді, я ще записав там оті де книжки свої, піщаний один. Вулиця у нього там була, що він був. І після цього перерва. На другий день знов везуть. На другий день сусідь. От тут вже прокурор вимагає мені на повну катушку і все, не випускати, що такий. А правда, цей адвокат, щось там таке, він нісеня те, ну щось говорив там. Я, між іншим, відмовився від адвоката, теж не хотів ці процедури. І пішли на нараду вже ці судді. А нарада тут так сцена, і там ця будка їхня. Ну, вони там накурили, видно, і двері відкрили. А цей, що мене назирати, ну, це вже все, лишилось 10-5-10 хвилин, і поїдемо обідати. А вони там говорять і говорять, проходить півгодини нема, година ні, двері відкриваються. Той те говорить, той те, і я почув, що цей Сікачов підполковник підводив підсумки, що якщо прокурор подасть, він сам своїм, ну він по-російськи, звичайно, якщо прокурор подасть протест, ми, значить, контрпротест пишемо, пишемо, що, значить, я, мов, показав це, значить, так і на тоді, і тепер на кого показав. Друге, документами це все підтверджено. Третє, ну що аналіз проведений цього його, значить, злочин діяльності на основі моїх щоденників, що це документально, мов то. Отакі. Ну там ще деякі такі свої юридичні. То. А мені це все чути. І я собі думаю, то я ж теж як буду писати контрпротести, я ці самі теж пошлю. Та вже, ці то вже як юридичні такі підтвердження. То. Ну я прийшов і так, кажу, хлопці, 8 років. А в мене 7 вже я звичні відсидів, там пару місяців за заліків. Якраз за 8 років, ще й тиждень там чи що скільки, підрахували чуть не день у день. А. Ну, хлопці кажуть, будемо ждати. Коли на другий день викликається, на третій десь так день викликає цей самий підполковник, прокурор подав, значить, протест на рішеннях трибуналу. Ви будете писати заявлення яке? Кажу, буду. Скільки вам паперу дати? Я кажу, 2 листочки дайте. Так мало? Я вам за що все багато. І це вже як от, тут камеру окремо, та мені на словику, там чорнила, там все. І я написав точно те, що цей голова суду там писав. Які вони контраргументи будуть проти прокурору протесту ставити. Я теж ті самі. І пішло. Пройшло десь майже 2 тижні. викликають з Грицями. А куди? Бог його знає. Чи додому, чи назад в табір. Правда, з цими хлопцями тут сиділи ці студенти, москвичі, рибак ще сидів. І студенти ці з Московського технологічного інституту, там з Бауманського цього інституту, за протести проти Угорщини. Давай так домовимось. Я залишаю тут пасту і щітку зубну. Якщо в мене буде на етап, то я скажу, що забув там, йдіть візьміть, мов, Саш. Принесіть мені, бо де ж мов там. А як ні, то я нічого не буду казати. Бо що як їхати додому, то значить не буду цих щітків пасти. Ну так і зробили. Прийшов цей подполковник Кротов, замначальника тюрми Губ'янський. Куди вам їхати? Я кажу, в Житомир. Він от-от дає мені, от і документи, правильно, от він дав станція Житомир, вже виписана. Дає мені на два дні ці саме, ну, ці добові гроші. І по два карбованці з копійками там щось було. 2,85 чи що, дає на ці добові і, ну, вимогу це на квиток. Як я прийшов на цей київський, вивезли мене через четверо дверей і випустили з Луб'янки. Але не тут на вулицю Дзержинського, а десь з тилу там, переулок якийсь. А я тут, там кажуть, є метро, станція Дзержинського. Підете звідти до Київської, значить, доїдете. Я вийшов і не зорієнтувався це звідти. Куди я їхав? Чемодан, це знаєте, такий дерев'яний з такими залізними і плети на ручку. Мені хлопці постарались, зробили, полакували. Іде якийсь чоловік. Я, значить, привітався, кажу, скажіть, будь ласка, де тут станція метро Дзержинської? А він так оглянувся перелякано сюди-туди. І так отам пальцем тикнув. Я дивлюсь, арка така чорна, Дзержинська. Пішов на цю станцію. Приїхав на Київську цю вокзал сюди, на метро. На станцію зайшов на вокзал. А тут черги такі. Я там почав розпитувати, ті кажуть, ми вже третю добу тут чекаємо, немає нічого, не дають квитків, нічого. Я переночував всю ніч, а тоді якийсь там зі мною говорив, а ви, каже, попробуйте до цього, до чергового, по міліціонера підійти. Я, правда, там брав якийсь лейтенант там чергував, сам я підійшов, добре, кажу, йому так, як кажу з фонтом, я з внутрішньої тюрми КГБ. Він так на мене подивився, кажу, отак. Мене випустили до добових на дві доби. А я вже добу он прогуляв, а далі чим їхати додому. Що? Красти я не вмію, я не крав, красти не вмію, як будь, щоб поїхати. Він, давайте вашим, побачив цю мою справку, то пішов туди. Тоді виходить, віддає цю довідку. Підійдіть у касу номер 6. Я думаю, що за каса номер 6? Інтурист. Я заходжу туди, кажу, можна квиток? А вона глянула, це ви вже виводились? І я, куди вам? Може, це м'який, доплата? Надо, в мене гроші немає, на доплату, давайте, які є. Мені квиток, я заліз аж на третій поверх. Я в Київ зліз, вірніше не в Київ зліз, я в хутор Михайлівський зліз і став на колінах у тому, землю цілував. І тоді в Київ, а на Києві теж не знав, що це автобус тут ходить, і коли вони там ходять, де та автобусна станція, то я на Хвастов поїхав. А з Хвастова на паровозі черговому, там якийсь з Хвастова на Житомир йшов, то мене взяли паровоз у тендер. Машиністи привезли в Житомир. А з Житомира вже вийшов на попутку і перевезли мене на попутку в Київ. Ще й навіть шофер відмовився брати гроші. У мене там лишилось карбованців 30, чи що тоді потестати? 23. Я йому вже даю на всі, кажу, бо в мене більше немає. Не треба мені гроші на попутку. І прийшов додому. А туди хотіли давати паспорт. Вперше і все. Я вже тут воював. До кінця написав заяву. Копія в мене і зараз вона є. Пишу, прошу значить, дати паспорт в зв'язку з виїздом за межі європейської частини СССР. І все. А мій дядько робив в той час заступником начальника цього відділу, як карного розшуку. Там, Волинець такий, Спилипович сам робить. То він почув щось про те, і видно, десь там говорив з цим начальником. Я прийшов раз, правда, пішов до начальника, а чого в нашому паспорт? Чому вам не дали там паспорт? Я кажу, тому що це тюрма не для відбування покарання, а це тюрма слідча. Звідти не дають довідки такої, як вам дали. І документів не дають звідти. Ага, так, ну це правильно все. Тоді ідіть, занести документи в паспортний стол. Я заніс, а там старшина, цей писар, що був, він мого брата знав, старшого. А він вчителював вже в нас в селі Іванівці. Він всю війну пробув в армії. В 40-му році як призваний, так в 46-му демобілізувався. Чи в 45-му, перший як до вчителів, перший демобілізував, він зразу демобілізувався. І він знав його, каже до мене, іди погуляй, через 2 години приходь, буде паспорт. Зараз все кидаю, тобі пишу паспорт. Це 2 серпня було, 47-го року. Я прийшов... 57-го. То 57-го року, вбачаюся. Я взяв цей паспорт, вже після того прийшов додому, а батько, ну як, дали чи ні? Я кажу, дали? Ні. Він каже, а ну покажи, не. Батько, ні. Батько взяв, аж заплакав, що все, паспорт дали. Ну я через деякий час це оформив і поїхав туди, в Кемеровську область, де це вже була моя дружина. Ну тоді ми познайомились листовно тільки. Весь час переписка йшла. І коли я був на цегельному заводі, вона перед тим, як звільнятись, вже була безконвойна, вона приходила до мене на побачення, туди, на 06. І в мене тут, ото в книжці є ото побачення, то і дати навіть ті, коли я знаю, вона була в мене. Нам дали 4 години на побачення. Ми зустрілись перед тим, переговорили все, оце вона була. Це, на Печорі вона сиділа, 18 років їй було. На Печорі в лагері. Там сільськогосподарська така була. І фоторахував там агроном їхній, що робив. Теж був колишній зек. І там лишився працювати. А тоді в 48-му році їх з Печори, вона в Абесі була там. З Абеса їх перевезли сюди в Тишет. І вона там в Тишеті це відбувала. Після цього я вже поїхав туди, і там одружились, працював на шахті. Там пішов зразу в 10 клас, хоч в мене 8 класів, я пішов зразу в 10 клас. Закінчив 10 клас золотою медаллю і поступив у Кемеровський філіал Всесоюзу заочного інституту, фінансово-економічний інститут. Це, мабуть, 58-го року вступили, так? Це 59-го вже поступив. Вже закінчив я цей вечірню школу і зразу поступив туди. Закінчив з відзнакою теж цієї. І закінчив і зразу звідти виїхав. Вже я... То це якого вже року? 64-го року закінчив. Ага. Я так працював перш ремонтщиком в шахті. Тоді електрослюсарем черговим по закінчив курси, електрослюсарем черговим по лавіду, тоді по ремонту відновлювану дільниці електрослюсарем працював. Тоді працював десятником на лісоскладі, бо це в зв'язку з моєю цією навчанням треба було йти. А я по матеріально-технічному постачанню в відділ вийшов, бо на інших відділах мені не світило. Та я вже йшов на цього десятником лісоскладу, а тоді мене вже взяли в останній час економістом в шахтове управління. Я там недовго поробив, і в вересні 64-го року ми виїхали звідти. Поселили ми в селі матері, тут, в Травневому зараз, Іванівка тоді була. А я після влаштувався з великим, їздив по всій Україні, шукав, де місяця, де гляді. Був в Дніпропетровську, був в Запоріжжі, в Миколаєві, був в Кіровограді. Був в Червонограді, тут на Заході, в Сокалі, скрізь. І як торкнеться до того, звідки прийшов, так і кінчається на тому. То я тоді прийшов сюди з великим там, таким, що, познайомством. Влаштувався бухгалтером по обліку в нашій сільгостехніці районній. А це бухгалтер по обліку був Брусиловський, наш сільгостехніка, це було об'єднання, ніби так рахувалось. То я був як ніби ревізором. Так, сюди, тут на всіх дві. Отак. Ну, а тоді це проробив там скільки, мене головним бухгалтером тут уже поставили. А мені ця бухгалтерія, вона мені дуже, то я економіст за освітою. Я звідти покинув все, перейшов Бішковозбуд плановиком. А тоді на селі це працював начальником планового виробничого відділу до самого вже арешту. 14 з лишнім років. Арештували мене вже другі 19 вересня 80-го року. А ви чекайте, тут ось пишеться, що ви дописували до газет. Я так зрозумів, що ви Було в газету у мене. Писали, не були, не працювали як журналіст, ні? Ні, я вже так, я не був штатним, не був, а я дописував так. Ага. Ви розумієте, це допис до газету у мене була так, як ніби пробний камінь. Чи добрий ковпак наді мною висить, чи ні? Ага. Я от, наприклад, написав перші вірші надрукував в Житомирщині, в радянській Житомирщині тоді ще. І мене ввели зразу в керівництво лідстудії цієї при радянській Житомирщині. І зразу прийшли хлопці з КГБ і сказали Панасюку, ти з цим хлопцем того, не висувай його нікуди і не друкуйте. Робіть, що хочете, не кажіть йому нічого, але що не друкували, сказали. А тут мене друкували. І я, да, коли як мене не буде друкувати, значить все, значить в мене тут вже щось. Mm-hmm. Це було в мене як пробне камінь, що воно всі. І друкувалися на економічні статті, друкувалися гуморески, там, рибальська, там, така гіковка, там, то були багато десь. В загальному, якщо так порахувати, десь кілька сотень було друковано тих всього. Вірші, ліричні вірші, гуморески, віршовані також були такі. І тут світала, і художня самодіяльність, і світала, і все. Але після того, в мене ще лінивий редактор, я прекрасно знав, що він... Твій редактор був якої? Газети районної нашої, Ленінським шляхом. А, я ж пам'ятаю це прізвище, так? Лінивий. Він узайкав того, знаєте, того вас громадянина була в газеті, там лінивий вилази з комуністичного окопу була така. Ви не стрічали? То я писав, просто там під моїм під псевдоніном, на чай було написано. То він ніби так запропонував, що мені. А ми з ним ходили в кабінеті в нього, ви не раз випивали, все оті. Ну я все ж хотів, що він. Ти давай пиши сюди. Ну я тут ніколи не пішов би, я знаю, що це за робота, і на що вона мені, як у мене економічна робота, все-таки хоч якась людська робота, так? Я написав цю саму анкету, що він мені дав. І мені вже сказали, що був лінивий з цією анкетою у Буханової, це секретар по ідеології районний, а вона сказала, дивіться самі. Мені вже сказали, а лінивий мовчить. Ну і десь пройшло тиждень після цього, мені вже другий з райком сказав, що Буханова так і так казала, що він. Я після питаю, Василь Павлович, та як там з моєю анкетою? Він каже, ти знаєш? Сказали, що ні, не брать. Сказали, що не брать. Я тільки, ну, збрехав, то збрехав, я вже нічого від нього не чекав, але я не збирався туди йти. Оце для цього я писав, що мені вже було це як показувало, як лакмусовий папір, що все мене вже бирають, за жабри будуть брати чи ні. А про цей мені сказав, хто це, Окійченко мені сказав, що щось там про тебе, хлопці, погане. Говорили нашим. А Опанасюк от тільки з 2 роки назад тільки сказав, що це йому приходив, попереджував ті. І я тоді вже по цих листах посуваю Житомирський вірш, то мені вже відписки. То або дуже зайнята газета, або те, або то пришвіть усе, а то вже таке. Михайло це перед смертю теж Клименко признав, що мені теж каже, то, але, бо моє 70-річчя було, були в нього там вдома. Цілу ніч там у його, у Михайла. От. І після цього, це як вже тут друкувався, то, що надрукували в Україні, Петро Сліпчук, змінен, він сам родом. От, він там був завлітературним відділом газети, він надрукував десь мою одну байку, після дитячі віршики мої Андрукові, там деякі там ці такі смішинки, як то вони кажуть, надрукував кілька разів було. Ще там шедевр Коростишова був мій фельетон написаний, оці об'яви, що де всі оці з такими помилками грубими було. Я їх зібрав, тоді була така, ну як кажуть, мода в журналі. І це посилало. Це було то. А в радянському Львові я вам показував, то що в 46-му році було друковано то все. І так, а це 19 вересня цього самого 80-го року арештували знову. Тут в Житомирі судили. А от як цей арешт відбувався? Арешт? Обставини перед цим, які передували, вже було видно, що мене збираються ці. Арештували Юрія Залету, був у нас, викладав французьку мову в Студениці в селі. Ага, я чув. В нього вже була видана одна книжка «Хто витримає спеку». Вона є, оця в мене книжка, він мені подарував її. Познайомився я з ним в нашій редакції районної газети Заветою. А він їздив у Київ з правах, то з журналу «Всесвіт» французькі свої перепади возив. Коли приїжджає останнім автобусом, на Студениці вже в село немає куди їхати. То він заходив до мене разів три, ночував у мене. Ну тут видно, він був з східної Словаччини. Він був вже і на Донбасі його попереджували, в оті, і попереджували його десь в Волині, на Волині він. В університеті ще працював, його попереджувався. Він прийшов вже сюди, сховався в село, був. Ну і тут його, звичайно, слідкували за ним. І коли його арештували... Ви пам'ятаєте дату його арешту, ні? Що-що? Дату його арешту пам'ятаєте? Ні, я його дати арешту точно не пам'ятаю. Приблизно, це було десь в липні цього ж самого 80-го року. Влітку, якраз. І здала, кажуть, його дружина його. Його ж рідна. Там ж вчителювала всі. Ну, видно, вони хотіли зробити так. Знайшли в його записній книжці французькою мовою, він писав. Що він до того має, що він до того має, який. От, що він до мене записав в записній книжці. Друкарська машинка, щоб йому можна було друкувати її. Друге, знайомство з письменниками. Це з ними, які були. Ну, і третє, щось таке, ага, знайомі по району. Ну, це поки там переклали на французьку, це спеціалісти, що все, дійшли до мене. Вони вирішили організувати, видно, організацію знову зліпити. Ну, і після цього, значить, арештовують мене. Після цього, ну, чув, бо це ж мова пішла, що арештували. А його перед цим Юрія Залету висували на комсомольську премію імені Шпака тут. Наша редакція і райком комсомолу. А їм тут викликали та дали, кого висуваєте туди. І тут паніка у тім. І це по цьому замість мене арештували і всі. І санкція на арешт, що була ця, наш прокурор підписав на обшук санкція, з целью ізъятія рукописей Залета Юрія Івановича. Це ніби його рух, ну тут рукописи у мене є. У мене їх держить ті рукописи. Книжка в мене є, і зараз вона є, ця його, що він мені подарував з підписом. А рукописи шукали не його, а мої, я на провокації була. Ну, шукали тут це все, що тут туалет, наприклад, тут дитячі всі оці, дитячі навіть, маленька дочка була, шолярка, її навіть колготки, все це перевіряли, ніби це мова. Ніби я в туалеті ховав там ці рукописи, залети, чи що. А там як дійшли до бібліотеки, така бібліотека, то вони також там взяли тут трусить, а там було, що трусить. То він день, закінчили день до самого вечора. Опечатали і поїхали. На другий день знову приїхали. І знову цілий день. І знайшли мої щоденники. Ось щоденники знайшли. От тоді вже вони отут сіли, посадили. Цих понятих двох своїх тих стукачів посадили, щоб їм дати, значить, по датах сортували. А син майора Бельченко такий був слідчий. світ з МГБ сина, КГБ, з обласного, Ніколая Більшенко, капітан. Ой, я відсовую. Василь Більшенко вів всі. Ну, придивили ці самі, що мені, ці щоденники, бо допитувались, чого, значить, я, що я неправду говорив, що ця Білоусова і Протопопов втекли йому звідси, що це я неправду говорив. Тепер, що я проповідував, що Ростропович і Вишневський втекли, бо їм тут погано було, а там було їм краще, так? Ну, такі примітивні речі. Я ж кажу, ви хоч би почитали, що там написано, що Ростропович, ви були в творчому відрядженні закордонні, відмовили повернутися назад, а не тікали вони. Їм відмовили. Їм відмовили, що не тікали. І, по-перше, цього їм тут непогано було. Їм була шикарна дача. Вони були лауреати ленінських премій, вони державних премій були, вони народні артисти СССР були. Була у їх шана і все. Ото, ні, ото сказав доносчик, ото всі, ото воно та поїм. Він ще ж не та. Як ви зрозуміли, доносчика питає того. Він, ну я так зрозумів, що це я не це. Не як зрозумів, не що я говорив, а як зрозумів він. Ага. Отак і назбирали і все. І дали мені 3 роки, бо більше вже не було. Це стаття 187 прим. Так. Угу. А ви пам'ятаєте, може, як той суд відбувався, хто судив? От, це був суд районний чи обласний? Обласний. Обласний. Він відбувався у Житомирі, так? В Житомирі. Є у мене ж копія вироку є. Все то є оті. Судив головою був Білецький. Білецький, він мене теж судив. Оце, Білецький був. Ті якісь такі були колишні відставники, воєнні два. Засідали. Ти головами кивали. А? Так. От, прокурор хто був? Прокурор був Савченко. Савченко. Такий, як Пацюку, такий Пацюка. Маленький. А слідство хто ваше вів, ви називали? Вів першого Бельченко. Бельченко. Тоді один раз обшук робив, другий обшук робив тут і там, на цей, щоб він після у цьому рухсі, то був такий кучерявий у тій. Шишкін? А? Шишкін? Ні, не Шишкін. Шишкін тут генерал. Це тут був в прокуратурі. Ой, як він такий. А стільки раз. І він сказав, я відмовився від вашої справи, то він після у цій. В групі Ярошинського це також був адвокатом, з ними працював. Такий рижий, високий. Ну, це ви когось завтра спитаєте, там у Ісевича, хтось там скаже. А він передав Кулику, Юрій Кулик, це Кулик вів. Ну Кулик вів, розумієте, це слідчий, це я не знаю. Ну це явно було задано те, що йому значить. Він починає оте говорити щось. Ну я завжди говорю, і якщо його розсердиш, то він починає бу-бу-бу-бу-бу, щось так, як ото, як індик. Ви щось зрозуміти. Я завжди кажу, ви можете говорити так, щоб вас зрозуміти можна було, чи що? І я йому завжди твердив. Він, а це не 37-й рік, це значить, я кажу, що плачете за 37-м роком, вам все рівно прийдеться за цю мою справу, славну праву, ви прийдеться відповідати за нього, за неї. Він знову, ви ж кажу, я воно ж, ну, фальсифікуйте. І з того показання Шальмана, і того самого Добровольського, і тих, ну, явно ж фальсифіковане. Це, хто вам їх, кажу вам, Ярошенко, цей зам слідчого відділу КГБ був, Ярошенко, майор. Він це вів цю справу. Ну, і це слідство було. І що цікаво, на це, під час цього слідства, що в КГБ, цей Обєченко, підемо сьогодні до начальства. І цього начальства довго щось не було. Вже ці телефони дзвонив. Коли начальство з'явилось? Ведуть мене десь на другий поверх. Там залізний Фелікс такий, бронзовий стоїть перед входом. Заходжу туди. Ярошенко там сидить цей самий, що... і видно начальник цей, якийсь там наський був прізвище, я забув його ці. Хомутовський чи якийсь такий, забув вже його прізвище, Сіковазінський. Ну, я прийшов так, руки за спиною, мов, добрий день. О, цей зразу начальник слідчого відділу. Дивись, Він уже знає, як арештовані ходять. Руки за спину тримає. А я говорю, а хто у нас зараз не знає? У нас зараз рідко хто не сидів, усі знають, як треба ходити до начальства. А цей Ярошенко, він думає, два віки прожить. Я кажу, я вас не зрозумів, як це воно. Ні, він хоче, щоб його під номером поховали. А як це вам так зрозуміти? Коли він так уже переходить на такий суржик, коли в заключенні хто вмирає, то над ним ставлять не хрест, а номер його особової справи. Я говорю, громадянин, начальник, мені в 50-му році на Луб'янці теж це саме говорили. То зараз ті, що на Луб'янці, давно вже згнили, а я ще живу. Їм, що ж побіліло. Він ж десь ще два віки хоче прожити, вже ж такі пожилий то всі. А я кажу, скільки мені, скільки Бог дасть, скільки буду жити, це не від вас залежить. І він, цей, от ви то писали, дивиться у цій справах, цей начальник. Ти дивись, він і в районній партійній школі працював, він, значить, і у Дніпро, значить, працював, він в газеті виступав. Скільки енергії, оцю б енергію направити в правильне русло. От. Але ти ж, це ж позор, він так, позор. Государственний преступник читав політекономію в партійній школі. Я говорю, а я не просився до школи. Мені щось викликали, сказали, йди читай, то я читав. Він в партійній пресі друкувався. Я кажу, а хто вам давав, щоб не друкуватися? Я не буду більше друкуватись. Як не будеш? Треба друкувати. Я зрозумів, що це він хотів, щоб надрукувалось покаяння. Я зрозумів його, що каже, ні, я не буду друкуватись більше. Це є. Ніхто не подобається, каже, що вже друкувати. Ну, що тут довго говорить? Йдіть додому і працюйте. Ми вас більше викликати не будемо. Я й пішов. А це вже через днів три буде.